شب بخیر کوچولو، به نام نقاش بال پروانه ها سلام بر روی ماه شما دختر خانمای نازنازی، آقا پسرای گلگلی. حالا احوالتون چطوره عزیزای دلم؟ خوبین؟ الهی شکر. آرزو میکنم که همه تون سلامت باشین. بچه ها، شما با بچه های دیگه زود دوست میشین یا نه اصلا دوست نمیشین؟ ببینم اگه یکی بخواد با شما دوست بشه شما چی کار میکنید؟ آفرین، اگه نخواد با هاتون دوست بشه چی؟ میذارین میرین یا نه یه کاری میکنین که با هاتون دوست بشه؟ آفرین به شما بچه های نازنازی. خب یه قصه میخوام براتون بگم امشب که خیلی قشنگه. اسمش هست رودخونه ای که دوست نداشت با کسی دوست بشه. یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. در کنار یک روستای زیبا رودخونه بود که خیلی تنها بود. رودخونه قصه ما هیچ دوستی نداشت. اون یادش نمی اومد که چرا به کسی یا چیزی اجازه نمیده تا داخلش شنا کنه. رودخونه ما تنهایی زندگی میکرد. اجازه نمیداد ماهیا، گیاهان، حیوانات از آبش استفاده کنن. به خاطر همین همیشه ناراحت و تنها بود. یه روز یه دختر کوچولو به طرف رودخونه اومد. کاسه کوچولویی رو به دست داشت که یه ماهی کوچولوی طلایی توش شنا میکرد. دختر کوچولو میخواست با پدر و مادرش از این روستا به شهر بره. نمیتونست ماهی کوچولوی طلایی رو با خودش ببره. برای همین تصمیم گرفت ماهی رو آزاد کنه. دختر کوچولو ماهی کوچولوی طلایی رو در آب انداخت و باهاش خداحافظی کرد و رفت. ماهی تو رودخونه خیلی تنها بود چون ماهی دیگه تو رودخونه نبود. ماهی کوچولو که از تنهایی حوصله سر رفته بود یکم دور خودش چرخید و فکر کرد که با رودخونه حرف بزنه تا از تنهایی در بیاد. هرچی سعی کرد با رودخونه صحبت کنه فایده نداشت. آخه رودخونه بهش توجهی نمی کرد. آخرش هم گفت ماهی کوچولو از من دور شو. من دوست ندارم باهات دوست بشم و حرف بزنم. ماهی کوچولو اولش ناراحت شد. اما چون یه ماهی شاد و خوشحال و مهربون بود به خودش گفت من تسلیم نمیشم. حتما با رودخونه دوست میشم. تصمیم گرفت دوباره سعیشو بکنه. بعد به این سمت و اون سمت شنا کرد و از آب به بیرون پرید. اونقدر این کارو کرد که بالاخره رودخونه از کارای ماهی کوچولو خندش گرفت و قلقلکش اومد. کمی بعد رودخونه که از کارای ماهی اخماشو باز کرده بود و میخندید تصمیم گرفت با ماهی کوچولو صحبت کنه، باهاش دوست بشه. آخه اونم پیش خودش فکر کرد تا کی تنها باشه؟ تا کی از تنهایی قصه بخوره؟ بله، اون دوتا با هم دوست شدن. اونم دوتا دوست خوب خوب. رودخونه تمام شب به این فکر میکرد که داشتن دوست چقدر خوبه، چقدر اونو از تنهایی در میاره. از خودش پرسید که چرا هیچ وقت دوستی نداشته، ولی چیزی یادش نمی اومد. صبح روز بعد ماهی کوچولو با آب بازی رودخونه رو از خواب بیدار کرد و همون روز رودخونه یادش اومد چرا هیچ وقت دوستی نداشته. بله، رودخونه یادش اومد که خیلی قلقلکی بوده و نمیتونسته به کسی اجازه بده که قلقلکش بده. اما حالا دوست داشت که ماهی در کناری زندگی کنه، چون ماهی کوچولو خیلی شاد و پر انرژی و مهربون بود. حرفای قشنگی هم براش میزد و اونا از تنهایی در می آورد. حالا دیگه رودخونه میخواست کمی قلقلکی بودنشو تحمل کنه، اما در عوضش شاد باشه و تنها هم نباشه. این قصه رو دوست داشتید عزیزای من؟ گل گلیای من چطور بود؟ بله، من میدونم که شما همگی دوستای زیادی دارین، با همگیشونم مهربونین، اونا رو دوست دارین. آفرین به شما، آفرین به شما که این همه دوستای خوب دارین. منم یکی از دوستای شما هستم دیگه، نه؟ خیلی هم افتخار میکنم. روی ماهتون رو میبوسم و بهتون میگم شب بخیر، خدا نگهدار.